bitwa uliczna, przydałaby się rewolucja. Patrz, wokoło Big Brothery, kamery na 2-4, wciąż nowe bariery i wieczne statystyki. Ci szczepiają chipy, poprawiają swe wyniki. Brak reakcji z ich strony jest na ludzkie krzyki, już nie jeden chuj. Dopadł się do kranu, nogi grzyją mu. Jak cielęciem był, już zapomniał wół. Dalej znów ta sama historia. Jeden odchodzi, o jego miejsce wojna. Kolejna kreatura, o tron swój niespokojna. Kolejny błąd, nie wiadomo skąd. Ciemnota telewizji maskuje ich swąd. Doktor John, wyleczy cię bez słów. Ja pozostanę zdrów, choć odebrać tu mi zdrowie. Chem Crew, ulicy front, niszczy negatyw projekt. Powiedz bliźniemu swemu, żeby się szanował. Sługusy systemu chcą, byś się podporządkował. Masz być cicho i na śmieci zaharować. Budy pić, to legalny towar. Podatki płacić, bo za zwłokę grzywna. Czy muszą sprzedać Polskę, aby była inna? Twarz zimna, urzędnika biurokraty. Odprawię cię z kwitkiem, a to, że nie masz pracy. Dziś nikogo nie dziwi. Każdy następny coraz bardziej chciwy. Coraz większą ironię w oczach wyczytuje. Stoję, wybić ci światło, ZDM ekspituje na bruk. Twój rodak, twój wróg, na miły Bóg. Co się dzieje z tym krajem? Korupcja, plaga, narkomanii. Nie opowiadam bajek, rap daje serca dzieciak. Brak ci wiary, leżysz, uwierzysz, że jesteś zły i łyknie ziarno. Nie ma nic za darmo, wszystko widzisz czarno. Jak bardzo sytuację marną mają ludzie biedni. Zamiast hipermarket odwiedzają śmietnik. Los starszych nikogo nie obchodzi. Za to młodzi dookoła wszystkim przeszkadzają. Posrane mass media szczurzy obraz przedstawiają. System robi ludziom z mózgu wsiadą. Od wieków wciąż to samo, trzeba zapłacić czynsz. Jak co rano dać dzieciom jeśli pić? Powiedz mi, jak tu godnie żyć? Ja daję ci klucz, ty sam otwórz drzwi. Moda na ciuchy, moda na kłamstwo, moda na zwiotlenie. Chem Crew i Pablo panują bronią, jest myślenie tak. Moda na ciuchy, moda na kłamstwo, moda na zwiotlenie. Chem Crew mówi tobie tak, bronią jest myślenie. Ciągle strajkują górnicy, pielęgniarki. Zmuszeni są do podjęcia walki. Zmuszeni są, by wybiec na ulicę. Skurwiały rząd, rozszerza źrenice. Oddałeś głos, teraz to cię gryzie. Nie bij się w nos, zajmij się swym życiem. Co da nam los? Może Argentynę, rozkradli już kraj. Sprzedają kokainę niczym warzywami, handlują ustawami. Kto da więcej w łapę, czuje się wygranym. Policja na obstawę polityków pachołkami, obwieszonych orderami. Bojkot na rząd, powtarzam to stale. Wszystko co mamy, to te ulice szare. Nie odejdziemy stąd, chociaż nieraz są koszmarem. Nie odejdziemy stąd, chociaż nieraz są koszmarem. Chociaż nieraz są koszmarem. Boy, boy, boy, boy, boy, boy. Politycy, 100 lat świetny ponad ulicami. Czasem tylko przekleństwami ulic doganiani. Teledur to wizja, dobra mimami. Dla małolata nie do zdobycia legalnymi środkami. Potem zdziwieni, że są napadani. Chowają się za bramami, zastrzeżonymi osiedlami. Gniew osłabiają rzucanymi na ulicę narkotykami. Chcą panować nad mentalnymi niewolnikami. Realna rewolucja jest dzieciak w twojej głowie. Zobacz sam, spal negatyw projekt. Oto tam toczą się prawdziwe boje. Twoja wiara to łaszligo, twoje myśli to naboje. Moda na ciuchy, moda na kłamstwo, moda na zidiocenie. Chem Crew i Pablo panują bronią, jest myślenie tak. Moda na ciuchy, moda na kłamstwo, moda na zidiocenie. Chem Crew mówi tak, wiarą jest myślenie. Ja myślę i działam tak, jak mi dusza podpowiada. Jedność i konsekwencja do sukcesu zasada. Nie idę tam, gdzie plugawość i zdrada. Dla mnie odpada kolejnego polityka, ty rada. Moda na ciuchy, moda na kłamstwo, moda na zidiocenie. Chem Crew i Pablo panują bronią, jest myślenie tak. Moda na ciuchy, moda na kłamstwo, moda na zidiocenie. Chem Crew mówi tobie tak, bronią jest myślenie. Boy, boy.